opowieść Małgorzaty Sikorskiej Miszczuk, Jemaja Królowa Mórz, tam wystawiona, która jest opowieścią o jakimś tak małym chłopaku gdzieś z ciepłych krajów, który wypłynął łódką na morze i wpadł do wody i przeżywa tam rozmaite przygody. I jest to strasznie zabawne, a my siedzący na tej widowni wiemy, jakie dzieci wypływają w ciepłych krajach na morze i dlaczego wpadają do wody. Jest to tak przejmujące. To jest jedno z najwspanialszych przedstawień, które widziałem w tym sezonie. I uważam za swoją własną klęskę, że na dwie imprezy, na które mam wpływ, czyli właśnie na raport i na festiwalik Nówka Sztuka, który się odbywa w październiku w Warszawie, ciągnąłem na siłę. Ten spektakl się okazał, on tak trudny technicznie, że jest nie do wyjęcia z siedziby Wrocławskiego Teatru Lalek. Ale to jest po prostu absolutnie fantastyczne przedstawienie. No, skoro pan mówi o takim teatrze, no powiedzmy na poły dla dzieci, na poły dla dorosłych, podejmującym ważne tematy i... Dla mądrych ludzi w różnym wieku, tak oczywiście, to należy powiedzieć. To ja bym wspomniała również Teatr Miniatura w Gdańsku, prowadzony przez Romualda Wicza-Pokojskiego, który zresztą obchodził wielokrotny swój jubileusz, dwa tygodnie chyba, tak? Dwa tygodnie temu. Mm-hmm. I tam Krzyżacy na przykład, Jakuba Rożkowskiego, czy Kasieńka, Anny Wieczór-Bluszcz. Dzieje się dobrze w tym teatrze. Dzieje się dobrze w tym teatrze. Dorosłych i dla dzieci, tak bym powiedziała. Dzieje się dobrze w tym teatrze i także dzieje się dobrze, jeśli chodzi o pisanie o tym dla tego teatru. Dwie panie, które obsługują ten repertuar głównie, czyli Marta Guśniowska i Malina Prześluga. Dwa świetne nazwiska. Malina Prześluga się dobija miejsce w teatrze dla dorosłych. Myślę, dobije się ze skutkiem. Marta Guśniowska trochę też idzie w jej ślady, więc być może autorki dla dzieci zaczną i nas lekko starszych obsługiwać i to będzie bardzo, bardzo dobre. Myślę, że chętnie wspomnę o przedstawieniu, które mnie się podobało, a nie jest tak znowu wiele przedstawienia na klaty, które akceptuję w pełnej rozciągłości, czyli to Wesele na zakończenie jego dyrekcji w Starym Teatrze. Przedstawienie, które dla części najbardziej radykalnych obserwatorów było nie do przyjęcia, ponieważ było za grzeczne, a ono właśnie łączyło nie da się uciec od tego słowa, pewien szacunek wobec tekstu i zarysowanych tam problemów z takim skrótowym przenoszeniem ich do współczesności, z wyostrzaniem, bez prowokacji tym razem, bez... Faktem, że oprawa muzyczna była tak specyficznie ludowa. O Jezu, ale widziała pani kiedyś Wesele, gdzie grała kapela ludowa? No oczywiście, że tak. Zresztą nuty napisał nawet Wyspiański, zamieścił egzemplarzu. Jak u Hanuszkiewicza grał Czesław Niemen, to co? Ile lat temu, na miłość boską. Tu zespół Furie. Fantastycznie. Ale jaki miły Jan Klata, bo wiedział, że ten charkot tego zespołu, to starsi ludzie, tacy jak ja wiekowy, to już nic nie zrozumie, to tam na tych postumentach, gdzie oni występują, idzie tekst tego, co śpiewają. Tak jakby tłumaczenie na język ludzki. Nie, po prostu pomyślał o wszystkich grupach wiekowych. No piękne to jest. Nie, żałuję. To jest rzeczywiście taki dobry akcent na zwieńczenie jego dyrekcji. Nie było to planowane jako taki akcent. I myślę, że to jest akurat w bardzo bogatych dziejach scenicznych Wesela, gdzie naprawdę bardzo było wiele ciekawych interpretacji, to będzie ważna pozycja, myślę. Tu link do pańskiego, przepraszam za słowo linka, no, bardzo je lubię, krótkie, do pańskiego subiektywnego spisu, mianowicie aktor, który gra rolę Jaśka, tylko Jaśka po kilkudziesięciu latach, czyli wielki pan... Andrzej Kozak. No właśnie. Jest tutaj wymieniony przez pana chyba w kategoriach mistrzostwo. Ale to jest też taki znak. On nie jest pewnie zbyt jakiś olśniewająco odkrywczy, ale nikt tego tak nie wymyślił. Jasiek, którego tam, żeby go wysłać, tam zwoływać chłopy, to tam go zdejmują z siana z jakiejś panienki. Jedzie tam... Bo nieustannie jedzie po tych ludzi i wraca i tak się to wszystko kręci w kółko. No to jest jedna z myśli tego przedstawienia. Fantastyczne. Mądrego i nieoczekiwanego. I to, że pewnie za chwileczkę ono zejdzie z repertuaru, to jest przykre. I jednak dopiszmy ten minusik, pani Basiu. Zresztą tak, jesteśmy już teraz prawie, że po stronie minusów, bo jeżeli myślimy o Narodowym Starym Teatrze, to na razie nie bardzo możemy, że tak powiem, plusami obsypywać. Cieszymy się. Duży minus chyba. No, cieszymy się, że w Sylwestra będzie wesele grane. No to jest coś. Że dzisiaj, przepraszam, wczoraj wieczorem Oresteja była grana, czyli jest wznowienie Orestei, że powstała rada artystyczna, która może będzie miała jakiś wpływ na losy tego teatru. No a teraz już jesteśmy po stronie minusów. No wydarzyło Podziwiam pani optymizm. No, pozostaje tylko wierzyć w to. Oczywiście. To też podziwiam z szacunkiem. No, a po stronie minusów oczywiście migracje. To znaczy już jeden teatr został ogołocony. Sam, aktorzy się, częściowo sami z niego emigrowali, częściowo zostali pozbawieni możliwości pracy w tym teatrze. To oczywiście Teatr Polski we Wrocławiu. I tutaj po stronie plusów z kolei fakt, że powstał teatr w podziemiu. No. No tak, ale to jest teatr godny najwyższego szacunku, ale to jest rozpacz. No, chociaż... Kto by wpadł na pomysł, żeby w podziemia schodzić z teatralnym zdarzeniem w XXI wieku u szczytu naszej możliwości? Pani, to jest z tym podziemiem, to tam jest różnie, ale jest wspaniale. No. Miałem... I to jest jedno z największych moich przeżyć teatralnych no, tego, widzi, tego pan, roku. Ale już mówię jak i mówię co. Myśmy... Myśmy przyznali, redakcja Dialogu przyznała nagrodę imienia Konstantego Puzyny, Kamek Puzyny. Tak, aktorkom, aktorom i publiczności Teatru Polskiego we Wrocławiu. I przy okazji jednego z przedstawień Teatru w Podziemiu w kwietniu, w dniu urodzin Konstantego Puzyny, pojechaliśmy tam to wręczać. Siedziałem w pierwszym rzędzie, miałem w ręku takim tę nagrodę. Przyszła na mnie pora, wstałem, podszedłem do mikrofonu, odwróciłem się i zobaczyłem, że w centrum konferencyjnym we Wrocławiu siedzi 600 osób. Nie ma ani jednego wolnego miejsca. I tych ludzi nie ściągnęła ani propaganda, ani jakieś namawianki. Oni po prostu przyszli, bo chcieli tam być. I mam poczucie, że no nie wiem, czy w życiu widziałem wiele takich dowodów bezpośrednich, jawnych i rzuconych na stół, że ludzie jesteście nam potrzebni. Teatrze, taki jaki byłeś, jesteś nam potrzebny. I teraz ja mam takie poczucie, że teatr Krzysztofa Mieszkowskiego, 15-letni, tam jego dział, był dla mnie rozmaity, wielokrytykowałem przedstawień, wielu nie kupowałem, wiele kupowałem. Miałem poczucie takie, że tam czasami się dzieją rzeczy kompletnie od czapy. Ale to jest realna zdobycz. To jest coś, co jest konkretne. Znaczy ci ludzie, którzy chodzą za tym swoim teatrem w dziwne miejsca Wrocławia, bo się do niego przyzwyczaili, bo chodzili tam, bo się nauczyli tego, co jest w ogóle w teatrze najważniejsze. Teatr ma sukces wtedy, kiedy do niego widownia nie przychodzi na przedstawienia, tylko do teatru. To znaczy ma zaufanie, że w tym teatrze coś będzie ciekawego. No może czasami nie wyjść, ale tam warto pójść. Nie idzie się do kasy i mówi zaraz, to co tu będzie, a może to, tylko idzie się, a co jest nowa premiera, a dobra, to proszę za tydzień, ja to zobaczę. To jest sukces teatru i to jest jego porozumienie z widownią. I tych porozumień trochę się dokonało i Ja się włóczę jak szalony po Polsce, także w związku z moimi innymi zajęciami, z konkursem na wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Praktycznie pewnie połowę dni w roku spędzę w jakimś teatrze. I widzę to, że poza przypadkami, w których nie będę wskazywał palcem, bo po co, nie ma kłopotu z frekwencją. Fakt, że to nie są te wielkie sale, tylko najczęściej te kameralne, albo, ale czasami też duże. A nie chodzi pan na premiery w tych dniach? I nie chodzę na premiery, bo nie lubię. Mhm. I w Polsce jest teatr, ma swoją wierną widownię, bardzo w tej chwili myślę inną także niż za moich młodych lat. Ja się do tego muszę też przyzwyczajać, że to jest widownia mniej intelektualna, mniej, jakby powiedziała, widownia rozkminiająca sensy. Mniej to jest takie gonienie za wiedzą, za przesłaniem, to są bardziej emocje, bardziej poczucie wspólnoty. Czasami ta wspólnota jest nawet plotkarska, bo to ta wspólnota dotyczy życia zakulisowego tych teatrów. Ale to jest i to jest też wspaniała wartość. I teraz jak sobie wejdziemy na właśnie na przykład na scenę, na stronę Teatru Polskiego i we Wrocławiu, gdzie widać, ile jest biletów na każdy spektakl do kupienia i ciągle tych biletów jest tam dużo i ciągle ich nikt nie kupuje, to nie ma innego, to nie ma innego znaku, że została tam dokonana pewnego rodzaju bezsensowna zbrodnia, bo ona z głupoty została wykonana, ale została. A na liście, subiektywnej liście, w tym spisie aktorów pana Jacka Sieradzkiego są, no jest wielu aktorów Teatru Polskiego, byłych lub może resztkami sił obecnych. Pani Krzysztofa Dubielówna, Halina Rasiakówna, Wiesław Cichy, Ewa Skibińska. Wiesław Cichy już we współczesnym, bo już go tam widziałem. Którym współczesnym? We Wrocławskim, tak. Mhm. Ewa Skibińska w Teatrze Powszechnym. Dzisiaj znów chyba najczęściej wymienianym teatrze w Polsce. No cóż, no, jest to teatr z pomysłu. Marta Zięba jeszcze tam. Marta Zięba, oczywiście. No, więc ja bardzo się cieszę, że pan kontynuuje te swoje spisy. One są dla mnie takim też rodzajem przewodnika. Bardzo pomagają też podsumowywać akurat tutaj sezon, bo pan to jesienią opublikował, natomiast przy podsumowywaniu roku też się przydaje. No i co z tych negatywnych? No mamy na to 3 minuty. To pewne fakty negatywne wymieniliśmy. Nie, dajmy spokój z faktami negatywnymi. Ja może bym powiedział jeszcze o jednym fakcie, który jest... Na 3 minuty fakcie, proszę. Fakt na 3 minuty, bardzo proszę. To jest, to są dwa przedstawienia z ostatnich tygodni w Warszawie. W Warszawie nie był to sezon najlepszy artystycznie. Będę zgadywać, Wujaszek Wenie. Najpierw elementarz. Znaczy najpierw elementarz Piotra Cieplaka, który mam poczucie, że jest jednym z najlepszych przedstawień i Teatru Narodowego od paru lat, i najlepszych przedstawień Piotra po pewnych błądzeniach. Bardzo inteligentna zabawa, zanurzenie się w polszczyznę, taką mickiewiczowską rozumianą, piękny tekst Barbary Klickiej. Panu Tadeuszu zrobiony. Po panu Tadeuszu i po, moim zdaniem, pomyłce, którą była Soplicowa, ten jego dopisek. Świetnie grane, fantastyczne przedstawienie. A z Wujaszkiem Wania jest trochę inny punkt, dlatego że to jest bardzo przyzwoite przedstawienie. Tu nie mam wątpliwości. Ono jest proste, komunikatywne, krótkie. Nie bawi się w zawiłe psychologizowanie. Ale jednocześnie jest to takie przedstawienie, którego... taki typ przedstawienia, którego w Polsce nigdy właściwie nie było, bo to jest, przypominam, że to jest przedstawienie na scenie Teatru Polskiego, gdzie gra dwóch etatowych aktorów Teatru Polskiego, a reszta jest jakby z castingu. I to jest... Tak się robi przedstawienia na Broadwayu, to znaczy to, że przychodzi Dustin Hoffman, który chce zagrać śmierć i komi Voyagera, do tego się dobiera jeszcze parę pomniejszych gwiazd, daje bilety po odpowiednią liczbę dolarów i to tak sobie idzie obok musicali. Tu jest podobny sposób myślenia o teatrze. Nigdy takiego teatru nie było. Nie wytrzymalibyśmy ze złości, gdyby on miał opanować polski teatr. No tak. Ale jako dodatek taka barwa też ma swoje miejsce i coś uzupełnia, coś ważnego uzupełnia dla części widowni przynajmniej. No, reżyser z importu. Reżyser jest z importu, ale... Iwan Wyrypajew. Iwan Wyrypajew też ma... Ostatnio słyszałem peany na temat jego Borysa Godunowa w Operze Poznańskiej, także chyba oczywiście ma świetny... Chyba ma dobry okres po prostu. Ja panu tego wujaszka tak podpowiedziałam, a jeszcze dwie minuty, a ten drugi spektakl... Nie, no drugi to jest elementarz. Nie, pierwszy elementarz. Pierwszy elementarz, drugi wujaszek. A jednak, tak. Dwa przedstawienia w Warszawie, które... coś znaczą w tym sezonie, bo... Roku. Tym roku, dobrze, spotkamy dobrze. Spotkamy się dobrze, za już, pół roku, już, to wtedy już, porozmawiamy już, o sezonie. Dobrze, roku. One coś znaczą, bo o innych rozmaitych przedstawieniach trzeba mówić w ciągach. To znaczy na przykład cały sezon powszechnego, o którym cały czas tu mówimy, to jest seria wypowiedzi, lepszy, gorszy, które się układają w jakiś ciąg. To, co się próbuje w studio, nie zawsze tam wychodzi. To, co na przykład robi TR, nie wspomnieliśmy o procesie ani słowem, pani. Zapytałam o Krystiana Lupę przecież. Czy najdłuższy spektakl? A to jakoś nie usłysza. A, no, czy najdłuższy spektakl? To nie. To no, ale nie przystoi takie pytanie wobec Krystiana Lupy. Ale trzeba Lupy. Było od razu link, przepraszam, mój ulubiony zrobić. Link. I byśmy omówili Krystiana Lupę. Omówimy w takim razie, proszę bardzo, czyli proces kiedy indziej. W reżyserii Krystiana Lupy. Tak, albo kiedy indziej, albo wtedy, kiedy ja go zobaczę. Aha. Gdyż w lutym ma być już w wersji skróconej. Ja nadal nie mam czasu na to, żeby 7 godzin spędzić w teatrze. Dobrze, przepraszam za tę prywatę. Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiamy Sopot, który słuchał nas i serdecznie nas też pozdrawia. Bardzo było miło. Przestał pan kasłać, więc to znaczy, że radio leczy. Oczywiście. Ale to nie znaczy, że będę przychodził częściej się leczyć. Serdecznie zapraszam. Nie Dziękuję. Życzę oczywiście chorobsk. Pan Jacek Sieracki był naszym specjalnym gościem w tej pierwszej części ostatniego w tym roku wydania Trójki pod Księżycem. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia niebawem. Pięknego Sylwestra, pięknych wizyt w teatrach. A ja, proszę państwa, zapraszam już teraz na, raczej nie inaczej, do posłuchania ostatniego odcinka z pewnej serii. Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. Czyli w nawiązaniu do Jamesa Bonda, a więc te wątki popkulturowe cały czas przewijały się podczas naszych 7 dotychczasowych spotkań. To jest więc 8 w tym kąciku, a może kącie nawet, bo za nami, przypomnę, kilkaset minut nagrań, 40 odcinków Tajnego Agenta, spotkania na festiwalu Konrada, oczywiście w Krakowie. No i z Krakowem łączymy się w tej sprawie po raz ostatni. Nie ma go w studiu, ale powiem najpierw. Współpomysłodawcą cyklu był Szymon Kloska z Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Głosem Konrada był Andrzej Mastalerz, był jeszcze dzisiaj, przez chwilę będzie. Muzykę napisał i wykonał Łukasz Borowiecki, a naszą komentatorką była i jest jeszcze dzisiaj Magdalena Heidel, badaczka literatury z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka tłumaczeń z języka angielskiego na język polski, w tym również Josepha Konrada. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A gościem tego wydania jest również reprezentujący znaną uczelnię oraz Kraków Miasto Literatury UNESCO, pan Michał Koza. Kraków Miasto Literatury UNESCO to jest chlubny tytuł przyznany Krakowowi jako miastu twórczemu i on oznacza to wszystko, co się dzieje w związku z życiem literackim. Strategia, program, tytuł przyznany miastu, tak. Najczęściej pojawiającym się tytułem z kolei podczas naszych konradowskich spotkań było, Magdo, Jądro Ciemności. Za moment oddam państwu głos, ale jeszcze przypomnę, że skoro podsumowujemy, że to przekład Magdy Heidel sprzed kilku lat był przedmiotem naszego zainteresowania w kąciku po raz pierwszy otworzonym, była rozmowa o komiksie i opowieści graficznej, zainspirowanej między innymi Jądrem Ciemności. Było Serce Ciemności, czyli adaptacja Jacka Dukaja. No i tutaj mnóstwo wątków, tematów, punktów widzenia można było że tak powiem, uruchomić, bo kolonializm w literaturze, Konrad, a popkultura, język Józefa Konrada oraz różne jego warianty w języku polskim. No i na przykład zaledwie potrąciliśmy tę strunę postaci kobiece w prozie Józefa Konrada. I może do tych postaci powrócimy dzisiaj. Natomiast jeszcze chciałabym wspomnieć, że pojawiło się sporo książek, to znaczy braliśmy pod uwagę sporo książek, które w jakimś stopniu nawiązywały do Józefa Konrada. W odcinku 7 Svena Lindqvista Wytępić, przepraszam, nie lubię tego tytułu, całe to bydło. Autobiografia Salmana Rushdiego, przecież pod symptomatycznym tytułem Joseph Anton, czy cytowana dzisiaj książka pod tytułem Konwencje, stereotypy, złudzenia, relacje kobiet i mężczyzn w prozie Józefa Konrada, to praca pani Moniki Malesy Drohomireckiej. Proszę państwa, od czego zaczniemy podsumowanie, biorąc pod uwagę, że wstęp mamy już za sobą. Oddam głos teraz panu Michałowi, ponieważ no, pojawia się w tym naszym cyklu po raz pierwszy. Tak, pojawiam się po raz pierwszy i od razu staje przede mną karkołomne zadanie podsumowania tego wszystkiego, co w Krakowie przez rok Konrada się działo. A działo się naprawdę sporo i myślę, że tutaj mamy za sobą nie tylko książki, które się ukazały, nie tylko też wymianę myśli, która miała miejsce podczas tych wszystkich spotkań, ale bardzo konkretne elementy, które w przestrzeni miejskiej zostaną po tym roku. To znaczy mamy za sobą między innymi na świeżo odsłonięcie muralu konradowskiego na Zabłociu, więc jeśli tylko ktoś z państwa będzie odwiedzał w najbliższym czasie Kraków, to polecamy również wybrać się na Zabłocie i ten mural obejrzeć. A poza tym, między innymi był cykl warsztatów dla dzieci, więc również Konrad miał się okazję spotkać z najmłodszymi, czy raczej najmłodsi z Konradem. I idąc wiekowo wzwyż, były też lekcje czytania, które razem z Fundacją Tygodnika Powszechnego organizowaliśmy dla licealistów w całej Polsce. I były to spotkania z wybitnymi badaczami, którzy dyskutowali z młodymi o utworach Konrada. Były też wydarzenia dla tych, którzy nabierają szlifów pisarskich, to znaczy w ramach Krakowa Miasta Literatury UNESCO duży nacisk kładziemy na edukację literacką, organizujemy kursy kreatywnego pisania i w tym roku odbyła się między innymi właśnie taka reportersko-podróżnicza edycja kursu kreatywnego pisania prowadzona przez Marcina Kąckiego i Dariusza Rosiaka. No, były też spacery literackie, więc cały ten konradowski Kraków tutaj można było poznać, obejrzeć, trochę się nad nim zastanowić, chociaż swoją drogą właśnie te znaki obecności Konrada jeszcze w Krakowie no, są dosyć niewidoczne i właśnie pracowaliśmy nad tym, żeby je trochę tutaj wyeksponować. Czy wreszcie takim jądrem czy sercem, zależnie od tłumaczenia, był festiwal, którego już 9. edycja organizowana pod hasłem Niepokój właśnie w październiku miała miejsce. Czy wspomniał pan o przystanku? Bo chciałam dopytać, czy ów przystanek pozostanie forever, czy zostanie zamknięty w noc sylwestrową na przykład, czy zlikwidowany? Forever niestety nie. Wszystko co dobre szybko się kończy, chociaż i tak przystanek był z nami przez cały rok. I jeszcze dla tych, którzy chcieliby go zobaczyć, można to zrobić. Chodzi o przystanek, który jest pod Muzeum Manga, koło Ronda Grunwaldzkiego, niedaleko Centrum Kongresowego ICE. I on był właściwie takim jednym z pierwszych akcentów tego roku konradowskiego. I tam również pojawia się coś, co towarzyszyło nam przez cały czas obchodów, to znaczy wspaniałe grafiki zaprojektowane przez Mateusza Kołka, który to zdolny młody grafik, komiksiarz, ilustrator zaprojektował całą tę wiatę przystankową, która robi naprawdę wielkie wrażenie i zaprojektował również przeróżne, nie wiem jak to nazwać, określenie gadżety wydaje mi się trochę niewystarczające, ale właśnie to były gadżety związane z rokiem Konrada. Czyli pamiątki, materialne pamiątki. Pamiątki, właśnie, właśnie. Bardzo zależy nam na tym, żeby coś zostało, żeby to nie była taka jednorazowa akcja, chociaż oczywiście to ma ten walor świąteczny, że świętowaliśmy te obchody bardzo intensywnie, ale mamy nadzieję, że to będzie jeszcze trwało bardzo, bardzo długo. Mhm. Magdo, a ty masz jakąś pamiątkę? No ja mam liczne pamiątki książek, z tego roku. Które sama przetłumaczyłaś, ja rozumiem, tak, ale poza tym. Te książki, które ja przetłumaczyłam, zwłaszcza jedna, to jest jednak sprzed paru lat, bo z 2011 roku. W tym roku taką moją pamiątką książkową jest komiks Katryna Niango i Davida Meyrowica, który miałam okazję przetłumaczyć z pomocą Wandy Heidel. Okay. Natomiast Wanda Heidel oraz jej rodzeństwo mają wspaniałe żółte skarpetki z wizerunkiem Josepha Conrada i fragmentami tych grafik, które znajdują się między innymi właśnie na przystanku i które też znaleźć można na plakatach z roku konradowskiego, które tu i ówdzie się widuje. One są bardzo piękne, te plakaty, bardzo kolorowe, bardzo takie nie konradowskie w sensie takiego stereotypowego nastroju ciemności. Raczej są właśnie tropikalne i wręcz powiedziałabym może nawet wakacyjne. Zauważyłam, że bardzo wielu miejscach one są eksponowane w, nie wiem, pokojach asystenckich na uniwersytecie albo w różnych biurach. Także to widać, że Konrad jako postać kolorowa bardzo do nas przemawia. Skarpetki są żółte, dodam. Tak, no tak, właśnie. Tak. Działa na wyobraźnię. No nie będę upiornie dociekliwą dziennikarką, nie dopytam skąd ten kolor właśnie, ale ułatwię państwu sprawę. Pewnie chodzi o pustynię, słońce i tak dalej. Czyli jasna strona. Jasna strona jądra ciemności. Tak, tego nam właśnie brakowało trochę, żeby pokazać Konrada nie tylko jako tego pisarza, który zgłębia meandry moralnych problemów ludzkości, człowieczeństwa i tak dalej. Chociaż to jest oczywiście bardzo istotne, ale też żeby pokazać to, co umożliwiło mu otwarcie jego wyobraźni, czyli cały ten bardzo długi epizod podróżniczo-marynarski, który zarówno bardzo dobrze jest widoczny w jego twórczości, jak i no, Mateusz Kołek właśnie w tych grafikach, w bardzo egzotycznych barwach, w stylistyce starał się oddać. Ja może dodam jeszcze takie jedno zdanko, że zapominamy czasem, myślę, i sądzę, że to jest coś, co warto podkreślać, że Konrad jest po prostu w jednym ze swoich wymiarów wspaniałym pisarzem przygodowym. To jest po prostu rasowa proza przygodowa i warto o tym nie zapominać, nawet jeżeli wiemy, że to jest dużo, dużo więcej niż proza przygodowa. Był taki okres, kiedy mówiło się o Konradzie jako o maryniście i potem był okres, kiedy mówiło się o tym, że to tak niewystarczające i że to tak krzywdzące mówić o nim jako o pisarzu maryniście, ale nie zapominajmy o tym, że to są wspaniałe, soczyste historie z dalekich mórz i raf koralowych. No pięknie. To teraz otwórzmy następny, że tak powiem, rozdział w tym kąciku. No, trochę nie przemawia do wyobraźni tego typu metafora, ale brnijmy dalej. Rozwijmy może ów wątek Konrad i kobiety, bo od czasu do czasu oczywiście wspominaliśmy, a to o bohaterkach, a to jakiejś pani z jego życia. Ja za każdym razem domagałam się wspomnienia cioteczki poradowskiej, tak? No, ale leży przed nami książka. Zacytujmy może fragment. Poprosimy raz jeszcze pana Andrzeja Mastalerza. Może nie po raz ostatni. Ważną osobą w życiu Konrada, z którą nawiązał kontakt już na obczyźnie, była Marguerite Poradowska, żona Aleksandra Poradowskiego. Jej mąż był spokrewniony z rodziną Korzeniowskich przez prababkę pisarza Ewę z Poradowskich-Pilchowską. Marguerite z domu Gasze była Belgijką, miała literackie zacięcie, publikowała opowiadania i powieści. Konrad był jej pilnym czytelnikiem. Stała się przyjaciółką i powierniczką pisarza. Zwierzał się jej z twórczych kryzysów, narzekał na zdrowie, skarżył na depresję. Uważa się, że darzył ją czymś więcej niż wielką sympatią i przywiązaniem. Strata matki we wczesnym dzieciństwie mogła wpłynąć na ambiwalentną postawę pisarza wobec kobiet. Nie był obojętny na ich wdzięki i urodę, a jednocześnie nie finalizował znajomości. Jednak znajomość z Poradowską nie stanowiła dla niego przeszkody w zawieraniu nowych. Dziękuję bardzo. Książkę opublikowało wydawnictwo Universitas i to niedawno temu ukazała się, jak państwo w wydawnictwie mnie poinformowali. No i Universitas wydaje książki, powiedzmy, w większym stopniu naukowe niż rozrywkowe czy popularne. Natomiast tę książkę czyta się dosyć lekko, no bo i temat jest oswojony przez człowieka, czyli to, co dzieje się między mężczyzną a kobietą, najogólniej mówiąc. Magdo, no to teraz ty, która próbowałaś nieraz ten wątek podejmować, ale ja uciekałam w inne rejony. To wbrew pozorom nie jest wcale taki wątek rozrywkowy czy łatwy, jeśli chodzi o prozę Konrada. Mamy w tym roku na naszym wydziale wykładowcę ze Stanów Zjednoczonych, który prowadzi kurs poświęcony literaturze amerykańskiej i jej odpowiedziom na Konrada. I powiedział mi na początku semestru, zapisały się prawie same panie. Mam nadzieję, że nie będą miały pretensji, dlatego że jednak stosunek Konrada do kobiet kobiet nie jest jakiś szczególnie uwznioślający. Mm-hmm. Rozumiem, że kurs się odbywa i z sukcesem... Przepraszam, tak. Muszę przerwać, bo o tym powiedzieliśmy i to jest bardzo istotne i symptomatyczne, że chyba procentowo najwięcej pań tłumaczyło Josepha Conrada, a to całą tę listę autorek zafascynowanych językiem angielskim Josepha Conrada i tę listę tłumaczeń Josepha Conrada w naszej świadomości właśnie rozpoczęła wspominana przez nas wielokrotnie Aniela Zagórska, ale Magdo... No ale jest wcześniej jeszcze przekład Marii Gąsiorowskiej z 1898 roku i to jest wyrzutek. O Marii Gąsiorowskiej wiele nie wiemy, ale rzeczywiście jest tak, że większość tłumaczeń wyszła spod piór kobiet. I to ciekawe, bo rzeczywiście Konrad nie poświęca kobietom zbyt wiele uwagi, a jeżeli, to ustawia je w sytuacjach czy w pozycji takiej, która by niekoniecznie musiała panie o dobry humor przyprawiać. Książka Moniki Malesy-Drohomireckiej pokazuje, jak wielkie jest spektrum tych różnych postaci kobiecych i autorka bardzo się stara pokazać, w jaki sposób Konrad na różne sposoby posługiwał się postaciami kobiecymi do tego, żeby prowadzić swoje fabuły, a zarazem pokazuje, w jaki sposób Konrad ustawia je w sytuacjach stereotypowych, odpowiadających w dużej mierze pewnym społecznym oczekiwaniom czy schematom, które w czasie, gdy pisał, były oczywiste. Mnie się wydaje, że to jest o tyle ciekawe, że wiele z tych postaci ma w sobie potencjał do przełamywania tych stereotypów. Albo, że Konrad pokazując je w sytuacjach stereotypowych i w sytuacjach często, które byśmy po prostu nazwali sytuacjami krzywdzącymi, podobnie jak to jest w przypadku wątku kolonialnego, ujawnia takie pęknięcia cywilizacji europejskiej swojego czasu. Czyli pokazuje, w którym momencie sytuacja kobiet jest sytuacją osób pokrzywdzonych. Tak, to z jednej strony są to bohaterki jego książek, ale z drugiej strony, i to też jest ważny moment czy aspekt książki pani Moniki Malesy-Drohomireckiej, mianowicie skąd mógł wziąć się taki, a nie inny stosunek Konrada do kobiet i sięga oczywiście po ten klucz biograficzny i psychologiczny, a nawet przywołuje od czasu do czasu interpretacje psychoanalityczne. O, tak bym powiedziała. Być może pierwsze owiane legendą uczucie do nieznanej damy w Marsylii w swoisty sposób naznaczyło późniejsze spotkania Konrada z kobietami. Jedno nie ulega wątpliwości. Dostarczały mu one raczej rozczarowań i goryczy. Były to uczucia niejednoznaczne, niezbyt szczęśliwie lokowane lub znajomości, które z przyczyn obiektywnych nie miały perspektyw. Młodzieńcze zakochania w koleżankach z lwowskiego i krakowskiego okresu są trudne do źródłowego udokumentowania. Pisarz w różnych miejscach napomyka o młodzieńczym uczuciu, pozostawia pewne ślady, lecz nigdy ich nie rozwija, a nawet myli tropy. Tu nie trudno po takie klucze sięgnąć i rzeczywiście pewnie biografia pisarza wiele może wyjaśnić. Mówiliśmy już zresztą o tym, że Konrad jako dziecko przeżył okres bardzo trudny i jego rodzinne wyposażenie nie było wyposażeniem w pełni komfortowym i dającym poczucie bezpieczeństwa. Przypomnijmy, że jako kilkuletnie dziecko trafia z rodzicami na zesłanie w Rosji. Jego matka umiera, kiedy jest kilkuletnim chłopcem, ojciec, kiedy ma lat 12, czyli mamy taki układ rodzinny, który buduje obawę, strach i brak ciepła. Konrad jest wychowywany potem przez swojego wuja. Oczywiście tutaj pojawiają się również kobiety, ale to nie są postaci pierwszoplanowe. Więc właściwie tak naprawdę te relacje z kobietami nie zostały przez młodego Konrada zbudowane tak, żeby dać mu potem poczucie bezpieczeństwa i takiego pełnego spektrum możliwości nawiązywania relacji. Często mówi się również o tym, że związek małżeński, który zawarł z Jessie George, nie był szczególnie szczęśliwy. Mnie się wydaje, że tutaj raczej z jej punktu widzenia nie był to szczególnie szczęśliwy związek niż jego. W roku 1895 Konrad miał 38 lat. Jego dotychczasowe doświadczenia z kobietami ograniczały się do krótkotrwałych znajomości. Nie przyniosły uczuciowej satysfakcji i spełnienia. Większość z nich urywała się nagle, pozostawiając rozczarowanie, urazę i gorycz. Nie pozostawiały złudzeń. Równocześnie czuł potrzebę oparcia w kimś, komu można zaufać. W liście do Edwarda Garneta z 7 czerwca 1895 roku pisał wprost. Prawda, jest jeszcze miłość. To jest zawsze nowe, albo raczej zaskakujące, bo zwykle niespodziane i gwałtowne i przelotne. Trzeba jednak posiadać jakiś obiekt, do którego można by swoje uczucia przywiązać. A ja nie mam. Konrad nie miał złudzeń co do miłości. Uważał, że to uczucie niespodziewane, gwałtowne i przelotne. Takie były jego przynajmniej doświadczenia. Pod koniec 1894 roku w londyńskim biurze handlowym poznaje jak sam później przyzna. Przebieg ich znajomości jest mało romantyczny. Konrad nie przykłada faktycznie zbytniej uwagi do tej znajomości. Nie pielęgnuje jej. A przerwa między jego pierwszym a drugim jest prawie roczna. Zanim podejmie decydujący krok, utrzymuje bliski, serdeczny kontakt z Poradowską. Flirtuje z panną Brickell w szwajcarskim uzdrowisku. Oświadczyny miały miejsce w jednej z sal londyńskiej National Gallery. Nie były wyznaniem miłości. Przypominały raczej propozycję, którą wymuszają okoliczności, proza życia, dotkliwa samotność. Proszę, niech pani spojrzy na mnie, moja miła. Czy nie lepiej byłoby, gdybyśmy się pobrali i zostawili to wszystko? Proszę spojrzeć tylko, co za pogoda. Pobierzmy się zaraz i wyjedźmy do Francji. Jak szybko może pani być gotowa? Za tydzień? Dwa? Sposób, w jaki Konrad stara się o rękę Jessie, jest raczej zaprzeczeniem powszechnie przyjętych obyczajów. Przedstawia argumenty, które powinny ją zniechęcić, jakby działał na własną niekorzyść. Podważa swą wiarygodność. Mimo tak nietypowej oferty został przyjęty. W liście do Karola Zagórskiego oznajmia: moi kochani, donoszę uroczyście, jak okazja wymaga, że się żenię. Nikt więcej zdziwiony być nie może tym wypadkiem jak ja sam, ale przerażony nie jestem wcale, będąc, jak wiesz, przyzwyczajonym do awanturniczego życia i potykania się z okropnymi niebezpieczeństwami. Zresztą muszę przyznać, że moja narzeczona na pozór niebezpieczna się nie wydaje. Z niefrasobliwego tonu można by wnioskować, że napięcie ustąpiło z chwilą podjęcia decyzji, lecz równocześnie trzeba pamiętać, że dezynwolturą i żartobliwym tonem Konrad mógł pokrywać faktyczny niepokój. W chwili ożenku Konrad miał 39 lat, zdrowie mocno nadwyrężone, poza zawodem marynarza żadnego konkretnego fachu, który dawałby finansową stabilizację. Ponadto był cudzoziemcem, kimś obcym, z czego świetnie zdawał sobie sprawę. Wywodził się wprawdzie ze szlachty, ale z ubożałej, pozbawionej majątku i musiał utrzymywać się z własnej pracy. To nie przeszkadzało we flirtach i burzliwych namiętnościach, ale nie wystarczało jednak, jak sam się przekonał, by starać się o rękę panny z wyższych sfer. Jej imię jest Jessie, informuje dalej Karola Zagórskiego. Jej nazwisko George. Jest to niepokaźna mała osóbka, trzeba prawdę mówić, brzydka niestety, która z tym wszystkim bardzo mi drogą jest. Rola Jessie w ich związku była przedmiotem różnych komentarzy. Żona nie stanowiła na pewno dla Konrada partnerki intelektualnej i nie mógł on szukać w rozmowach z nią pisarskich inspiracji. Ale na pewno zdawał sobie z tego sprawę, biorąc ją za żonę. Oczekiwał raczej troski o dom, rodzinę, stworzenia warunków umożliwiających pracę twórczą. Te zadania spełniała ponoć Jessie z całym oddaniem. Wśród znajomych utrwaliło się przekonanie, że Konrad ożenił się wyłącznie po to, by zyskać osobę do prowadzenia domu i maszynistkę. Równocześnie jednak małżeństwo, jako pewien kontrakt, zobowiązanie, mogło czasami pisarza przygniatać. Próbowano nawet stworzyć obraz żony Konrada jako siły destrukcyjnej, ciążącej twórczemu mężczyźnie. Brak małżeńskiego szczęścia próbowano tłumaczyć spontanicznością decyzji o ożenku. Tym faktem też uzasadniano depresję, która ogarnęła pisarza wkrótce po ślubie. To jest dla mnie zawsze szokujące. I zdaje się, że Virginia Woolf przyznała mu rację, jak nazwała ją w pewnym momencie kluską bodajże. Tak, ale to nie polepsza tej sytuacji. To zresztą ciekawe bardzo, można się zastanawiać i rozwijać te interpretacje psychoanalityczne. Dlaczego Konrad, człowiek twórczy, człowiek z taką przeszłością, powiedziałabym wręcz awanturniczą, prawda, człowiek o takich ambicjach, bierze sobie za żonę kobietę prostą, która właściwie, jeżeli miałaby mu coś do zaoferowania, tak patrząc z zewnątrz, no to byłoby to właściwie taki komfort życia codziennego i chyba w ten sposób właśnie też ten związek traktował. No tak, kobieta jako pomoc domowa. Propozycja fantastyczna dla feministek. Bardzo związana z tegoczesnym pomysłem na to, czym ma być żona wielkiego człowieka, sądzę. T.S. Eliot, przypomnijmy, pierwszą żonę miał twórczą i wybitną, niemniej chorą, ciężko, taką klasyczną wariatkę. Druga żona była sekretarką, która zapewniła mu komfort i zakończyła jego karierę poetycką. Ale to są też czasy, przypomnijmy, Marii Skłodowskiej-Curie. To prawda. Miała partnera godnego siebie. Myślę, że w tych wizerunkach kobiet, które widzimy u Konrada i które w książce Moniki Malesy się też pojawiają, że widać niezwykle często poczucie obawy. Mm. Że kobiecość to jest taki żywioł, który budzi w Konradzie strach. Sceny, które się powtarzają w kilku tekstach, między innymi właśnie w Tajnym Agencie, to jest scena morderstwa. Prawda? To znaczy ta pokorna żona, Winnie Verloc, prawda, która przez całe życie dba tylko o to, żeby jej niepełnosprawny brat miał co jeść i gdzie mieszkać i jej matka stara. W związku z tym wychodzi za mąż za Verloca, potem cierpliwie i pokornie znosi życie w tle, nie dopytując o wiele, ale na koniec, kiedy się okazuje, co się okazuje, dla tych, którzy nie czytali, nie będę spoilerów tutaj wstawiać. Czytaliśmy na głos, nie daliśmy państwu szansy i mamy te najstraszniejsze sceny już za sobą. I jeszcze w dyskusji twojej, Magdo, z Moniką Malesą Drohomireckiej pojawił się też ten wątek Czarnej Królowej chociażby. Z Jądra Ciemności, też postaci, która wzbudzała właśnie grozę. Jest bardzo minimalnie obecna, zaznaczona w książce, natomiast no, jej obecność jest bardzo mocna i też symptomatyczna, więc to też można właśnie tak określić obecność kobiet w twórczości Konrada. Myślę, że jednak najmocniejsze sceny między kobietą a mężczyzną zostały właśnie pokazane w Tajnym Agencie. Ja teraz słyszę jeszcze tę interpretację Anny Cieślak. To powodowało, że budził się we mnie tak potworny bunt i tak niesamowity żal, że można było doprowadzić do sytuacji, w której kobieta no, leży u stóp mężczyzny, błaga go o pomoc, żeby uchronił ją przed szubienicą i tak dalej. Te sceny są tak drastyczne i tak nie do przyjęcia z punktu widzenia współczesnej kobiety, od 100 lat, jeżeli weźmiemy pod uwagę ruch emancypantek. Dobrze, że to jest przeszłość. Mam nadzieję, no bo pewnie w wielu kulturach jeszcze funkcjonują tego typu układy. Znaczy, ja myślę, że tutaj takie łatwe przenoszenie tych artystycznych obrazów na życie społeczne to może nas doprowadzić zbyt daleko albo wywieźć na manowce. Natomiast rzeczywiście to są bardzo mocne sceny i wydaje mi się, że też nie warto ich interpretować wyłącznie w kontekście społecznych stereotypów. Że to są takie momenty psychomachii potwornych. Ale oczywiście nie ma co udawać, kobiety są w roli tych, które zostaną pokrzywdzone. No w każdym razie w tej książce, o której mówiliśmy i pewnie już zamkniemy za moment też fragmentem lektury ten wątek, to znaczy uznamy, że został już rozwinięty, jest też taka koncepcja, że rysowanie kobiet przez Josepha Konrada było czynnością kompensacyjną. No, czyli wracamy do psychoanalizy, tak? Czyli że wszystkie te problemy, które z życia przeniknęły do jego książek, w tych jego książkach miały znaleźć taki moment oczyszczenia, uwolnienia się od tych demonów przeszłości i ewentualnych problemów życia codziennego. Być może tak było. Myślę, że też postaci kobiece to są też takie postaci egzotyczne w najbardziej stereotypowym tego słowa znaczeniu. Czyli kobieta jako taki piękny kwiat gdzieś tam z dżungli, albo kobieta jako ten motyl, który jest przedmiotem pożądania, a potem tak naprawdę może się okazać, że sprowadza nieszczęście. Więc to nieustające poczucie, że kobiety są istotami fatalnymi, niosącymi zgubę dla mężczyzny. No i też taką ogromną chyba wzniosłość i pod tym względem tutaj akurat przyszło mi do głowy to określenie Hormańskiego na Konrada, który nazywa go słowackim wysp tropikalnych. No i tutaj również obaj pisarze byliby bardzo zbieżni. I myślę też, że takie ukazywanie kobiety jako jakiejś takiej oddzielonej też postaci efemerycznej trochę i fatalnej, no to też by było jakieś dziedzictwo właśnie romantyzmu. Romantyczne. Tak. Mhm. W 1916 roku do domu pisarza w Capel House trafiła Jane Anderson, amerykańska dziennikarka. Była admiratorką prozy Konrada i bardzo chciała go poznać. Przebywała na wsi kilka tygodni i znajomość z domownikami się zacieśniała. Urodziwa i uwodząca otoczenie Uczarowała także Konrada. Pisarz nie krył sympatii do młodej Amerykanki. W liście do Richarda Carla pisał wręcz: zawarliśmy znajomość z młodą kobietą. Pochodzi z Arizony, ale o dziwo, ma europejski umysł. Dąży do tego, byśmy ją adoptowali jako dużą córkę i doskonale jej się to udaje. Krótko mówiąc, jest mniam mniam. Taki najcieplejszy wątek, jak sądzę, to już postscriptum. Najcieplejszy moment w moim odbiorze dotyczący owej relacji pojawił się w owym komiksie pod tytułem Kongo. Cytowane listy bohatera, czyli Josepha Konrada, do cioteczki, no, cechowane były właśnie takim niezwykłym ciepłem, wdzięcznością. To jest Tom Tirabosco, Kongo. W przekładzie Krzysztofa Umińskiego. Komiks, który poświęcony jest fragmentowi biografii Josepha Konrada i jego podróży do Konga, a w wybraniu się w tę podróż pomogła mu cioteczka, ulubiona postać pani redaktor, czyli Marguerite Poradowska, która pomogła mu zdobyć kontrakt na wyjazd do Afryki jako oficera na statku parowym. I to jest postać interesująca. Odegrała gigantyczną rolę w związku z tym, no bo przecież od tego kontraktu zaczyna się, można powiedzieć, największa część literatury Josepha Konrada. Zwróćmy uwagę, że ona go wysyła do piekła. On bardzo chce tam jechać. Bez tego piekła nie byłoby tych książek. Wszystko ma swoją cenę, jak się okazuje. Natomiast ta relacja między nimi nie jest do końca oczywiście jasna, ale była taka na granicy pewnej fascynacji erotycznej i wuj Bobrowski pisał do Konrada, żeby sobie dał spokój z tą przyszywaną cioteczką, bo będzie dla niej ciężarem, a ona i dla niego. Ona była starsza oczywiście od młodego wtedy przyszłego pisarza i zdaje się, że to właśnie taka na odległość romansowa, epistolarna historia. No to piękny, to taki platoniczny związek. Chyba nieskonsumowany zaiste, natomiast rzeczywiście jest tak, że ta fascynacja dwustronna, bo z jednej strony rzeką, wężem, z drugiej strony właśnie piękną kobietą, spowodowała, że Konrad znalazł się w Kongu, skąd wrócił chory, w depresji i ze straszliwym, traumatycznym doświadczeniem. Faktem jest, że napisał arcydzieło. Bardzo dziękujemy. Tak domykamy ów wątek Josepha Konrada i kobiety. Przypominamy, że cytowaliśmy i bardzo dziękujemy za to, że mogliśmy byli książkę pani Moniki Malesy-Drohomireckiej Konwencje, stereotypy złudzenia, relacje kobiet i mężczyzn w prozie Josepha Konrada. To teraz jeszcze będzie jeden cytat w naszym kąciku podsumowującym, czyli sięgamy po książkę, po gigantyczny, gruby tom, który z przedziwnych powodów nazwany jest autobiografią Salmana Rushdiego. W przedziwny sposób popisana jest w osobie trzeciej. Joseph Anton. Well, this was a pseudonym I had to use back in the time of police protection. I mean, 20 years ago now and more. And I just made up the name from two writers that I admired, so Joseph for Joseph Conrad and Anton for Anton Chekhov. To pseudonim, którego używałem w czasie, kiedy musiałem się ukrywać pod ochroną policji. Stworzyłem go z imion dwóch pisarzy, których szczególnie podziwiam. Joseph na cześć Józefa Konrada, a Anton na cześć Antoniego Czechowa. I don't know about influence, but certainly I'm an admirer of his. I like, he has a very strong storytelling gift, and I like books which have a strong narrative drive. Also, his books are very much, some of the books are about, spies of the secret world and so on, and I was caught up in that world for a while, so it seemed relevant. Also, he's very good at putting human dilemmas in the context of the larger world, and that's again something, that mixture of public life and private life is something I've tried to do. So for all those reasons, I think he's an important writer for me. Trudno mi mówić o konkretnych wpływach. Z całą pewnością Konrad to pisarz, którego podziwiam za jego dar gawędziarski, za jego umiejętność opowiadania historii. Konrad to pisarz, który łączy w swojej twórczości publiczne z prywatnym. To jest pisarz, który umieszcza przygody swoich bohaterów w szerszym publicznym kontekście. A także pisarz, którego interesował świat szpiegów i tajnych agentów. Świat, którym sam zmuszony byłem przez pewien czas się obracać. I stąd to skojarzenie, kiedy przyszło mi wymyślić sobie pseudonim. Dziękuję bardzo. No i to też w ramach podsumowania, ponieważ mieliśmy szansę spotkać się z autorem tej księgi, Salmanem Rushdim, niecały miesiąc temu. No i myślę, że to jest jeden z najcenniejszych pomników, bo umieszczony w tytule, na okładce książki. Joseph, no Anton, no trudno, Czechow też. Pseudonim Salmana Rushdiego. Państwo już wiedzą, z jakiego powodu musiał on być obrany i dlaczego właśnie ten. Nic dziwnego, że tak wielki pisarz jak Salman Rushdie obiera sobie za pseudonim imiona dwóch gigantów literatury europejskiej. Ciekawe, że oba te imiona pochodzą od pisarzy mających coś wspólnego z Europą Wschodnią. Ale Joseph Conrad to z całą pewnością jest pisarz, który wywarł ogromny wpływ na współczesną literaturę tworzoną w języku angielskim i właściwie jest autorem takiego imaginarium, które każdy, kto chodził do szkoły w kraju anglojęzycznym, ma w sobie, prawda? Nosi w sobie właśnie obrazy z Conrada. Także Salman Rushdie wpisuje się w szereg takich uważnych, wspaniałych, twórczych czytelników Conrada. Ja bym z twojej wypowiedzi wysunęła pytanie inne. A kto wywarł wpływ na Josepha Conrada? Myślę o tych inspiracjach lekturowych. Na pewno wielki wpływ na niego wywarli romantycy polscy. Tu nie ma wątpliwości, że ta Rosja daleka i te śmierci i ten powstańczy nastrój towarzyszący mu w życiu rodzinnym, tak i ta literatura wzniosła, romantyczna polska literatura miała ogromny wpływ na niego w młodym wieku. No a drugi oczywisty wpływ, taka matryca kulturowa, która z całą pewnością jest widoczna, to jest Szekspir. To są wspaniałe, wielkie fabuły szekspirowskie, które u Conrada znajdują odbicie w bardzo różnym stopniu bezpośredniości, ale to też taka twórczość jak świat. I sądzę, że z całą pewnością Conrada można wpisać w to uniwersum szekspirowskie. Mhm. Z całym tym bogactwem rozważań moralnych i tym skomplikowaniem właśnie tego, czym jest wnętrze człowieka i egzystencja, no i dlatego również Conrad się doskonale spotyka z literaturą rosyjską. A jeśli chodzi o dziedzictwo romantyzmu, no to myślę też, że ten wątek egzotyki byłby tutaj bardzo ważny, jakby nie przesądzając też tego na poziomie poszczególnych motywów, ale raczej chodzi o takie podejście do doświadczenia, do życia, do takiego kierunku odśrodkowego i pędu poszukiwania daleko tego, co powinno być blisko, tak, w samym wnętrzu człowieka. To jeszcze nawiązując do Szekspira, to w szaleństwie Winnie Verloc zobaczyłam odbicie szaleństwa Lady Macbeth, oczywiście w przetworzeniu literackim. Powiedziałabym Erebor, prawda? Bo Lady Macbeth jest tą, która nakręca spiralę nienawiści, czy też zbrodni. Winnie Verloc to jest ktoś, kto jest przez tę spiralę stłumiony, prawda? I zdobywa się na ten taki gest szaleństwa tylko jakby już w ostatecznym momencie desperacji, do takiej zwierzęcej prawie. No tak, ale ta krew w ustach Winnie Verloc jest no, symptomatyczna, jak sądzę. No to mamy kolejny wątek, chyba domknięty. No powiedzmy, że wysnuty z propozycją do rozwinięcia jeszcze kiedyś, żeby nam rok Conrada nie zamknął, że tak powiem, tej perspektywy konradowskiej. Wiadomo, będzie kolejny festiwal, 10. festiwal Conrada, no ale to tylko pod patronatem, prawda? To co, może powrócimy na moment jeszcze do festiwalu Conrada, jak pan sądzi, panie Michale, pan Michał Koza? No, powróćmy jak najbardziej. I jeszcze a propos samej postaci Conrada, no to no, na pewno nie jest to tylko patronat, chociaż ten Conrad rzeczywiście nie pojawia się tak bardzo intensywnie przez wszystkie dni festiwalu, to jednak zawsze elementy tutaj łączące są, no chociażby z samym wykładem konradowskim w trakcie tego festiwalu, który już ma przez to bardzo długą tradycję. No i same hasła, do których nawiązują kolejne edycje, również mają rodowód konradowski, na pewno są spójne właśnie z literaturą Conrada. A w tym roku wykład wygłaszał Adam Hochschild, czyli autor wydanej u nas parę lat temu książki Kongo Króla Leopolda, która jest historyczno-kulturoznawczym opracowaniem okresu wolnego państwa Kongo i które daje dla interpretacji, zwłaszcza Jądra Ciemności, taką bardzo solidną podstawę materiałową, interpretacyjną. Mówił Adam Hochschild w tym roku właśnie o tym czasami przez Europejczyków wydaje mi się zaniedbywanym aspekcie dzieła Conrada, mianowicie, że to jest powieść o ludobójstwie. Tak, nawiązałyśmy do tego podczas naszego spotkania 7 w magazynie bardzo kulturalnym, wspomniając także książkę Svena Lindqvista. Konrad tak. był obecny w Polsce przede wszystkim w drugiej części roku ze względu na kalendarz wydarzeń, ale w marcu w czasie Targów Książki w Londynie odbyło się moim zdaniem bardzo ciekawe wydarzenie, którym była dyskusja poświęcona Konradowi w tłumaczeniach i w adaptacjach. I tam miałam zaszczyt brać udział w rozmowie z Jackiem Dukajem jako autorem spolszczenia, Jądra ciemności, oraz Katrina Nyango jako autorką powieści graficznej. To było dla publiczności targów książki, a więc dla takich odbiorców Konrada, którzy są z nim za pan brat w tym sensie, że mają go w swoim kanonie lekturowym bardzo blisko i w oczywisty sposób istniejącym. Ale wydaje mi się bardzo ciekawe to, co mówił przy tej okazji właśnie Jacek Dukaj, proponując nie tylko rozmowę o swojej książce, która jeszcze wtedy nie była wydana, ale mówiąc w ogóle o takim wymiarze wyobraźni konradowskiej jako przestrzeni virtual reality. Pokazywał fragmenty niezrealizowanego projektu poświęconego właśnie zobaczeniu dżungli od wewnątrz w takim doświadczeniowym, wirtualnym środowisku. I szalenie to było ciekawe, w jaki sposób na trzy sposoby dzieło Konrada zostało przetworzone i jak te trzy sposoby ze sobą rozmawiają, korespondują i pomagają sobie nawzajem, żeby pokazać i oświetlić to arcydzieło z różnych stron. I tu, Magdo, nawiązałaś do naszego spotkania sprzed paru godzin, to znaczy w Klubie Trójki i zarazem jakby specjalnym wydaniu magazynu, kiedy rozmawiałyśmy właśnie o owych przetworzeniach, tłumaczeniach, adaptacjach oraz o tej obecności Konrada w popkulturze. No, skoro virtual reality, no to jednak jesteśmy na tym terenie na powrót. No. Owszem, i myślę, że to jest wielka siła tej literatury. Jest takie poczucie, myśmy zresztą też ten wątek poruszały już parokrotnie, że kultura popularna zagraża arcydziełom. Mnie się wydaje, że jest wręcz przeciwnie. Znaczy, przetworzenia przez kulturę popularną są wspaniałym pomostem do tego, żeby dzieło, arcydzieło literackie, tak zwanej literatury wysokiej czy kultury wysokiej, zaistniało w całym swoim bogactwie, dlatego, że pozwala dojść do niego od różnych stron i pozwala je obejrzeć z różnych perspektyw przez różne okulary. I bardzo ciekawie to się zaprezentowało w tym roku, już nawet nie mówiąc o konferencji naukowej, która właśnie te wątki śledziła, obecność Konrada w popkulturze, no ale chociażby właśnie w tych luźniejszych, bardziej popularnych środkach przekazu, tak, no mural to też nie jest taka oczywista forma dla takiej czasem ubrązowionej postaci jak Joseph Conrad. Podobnie już wspomniane skarpetki. No tak. Jeżeli chodzi o trójkę, to lubimy niespodziewane puenty. Możemy zakończyć oczywiście skarpetkami w kolorze żółtym. Dla słuchaczy kilka par. Tak, znajdą się. To bardzo prosimy o trzy pary skarpetek. Nie obiecujemy, że jednej z par nie przymierzymy. Dobrze, jak najbardziej. Skarpetki w kolorze żółtym. Taki niespodziewany owoc tej rozmowy. Tak zamknie niespodziewanie te nasze kąciki pod hasłem Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. Nieco poważniej do sprawy podeszli moi koledzy naturalnie, czyli wspominany już dzisiaj Dariusz Rosiak, który chyba jeszcze jest przed swoim zamknięciem cyklu konradowskiego. Także Piotr Metz, który porównywał czas apokalipsy z jądrem ciemności, czyli znów jądro ciemności. To był duży projekt pod patronatem we współpracy z Instytutem Książki. To tyle ode mnie. Naszą komentatorką była, za co bardzo dziękujemy, bardzo to miło wspominamy. Co więcej, również Państwo miło wspominają i to jest najważniejsze. Była Magdalena Heidel z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ze swojej pracowni tłumackiej, tak chyba lubicie to określenie. Magdalena Heidel, bardzo dziękujemy. Oraz bardzo dziękuję. Pan Michał Kozak, który reprezentuje Kraków, Miasto Literatury UNESCO. Serdecznie dziękuję. Podziękujmy również, chociaż nie słucha nas, na pewno śpi o tej porze, Szymonowi Klosce, który jest u podstaw mitu założycielskiego naszych kącików, bo to on podpowiedział nam te pierwsze hasła i potem my już brnęliśmy, próbowaliśmy je rozszyfrowywać. Wojtek Dorosz dołączył do naszego projektu, który już szczęśliwie został zamknięty, zrealizowany. Jeszcze paru realizatorów nad tym pracowało, a raczej realizatorek, czyli Renata Szewczak, Ewa Rede. Andrzej Mastalerz był głosem Josepha Konrada. Na muzykę napisał i wykonał, jak już wspominałam, Łukasz Borowiecki. Czy coś na dobranoc? Poza skarpetkami. Konradowska kołysanka. Ciepłe słowo i poczucie, że Konrad zostanie z nami na długo. Oczywiście, jeżeli kołysanka, to Wojciech Kilar. Bardzo prosimy. Nie, Darek Rosiak też zakończył swój cykl. My byliśmy dzisiaj ostatni. I naprawdę nie czuję się znużona rokiem Konrada, a państwo? Uważam ten jubileusz za jeden z najjaśniejszych punktów na mapie kulturalnej 2017 roku. Dziękujemy państwu, którzy z nami byli i są, będą na dobre i na złe. Barbara Marcinnik, Elżbieta Różycka, Wojciech Dorosz. Do usłyszenia, mam nadzieję, w 2018 roku. W mych palcach śpi tysiąc pól.